سورة الانسان دي سورة الدهر موي دي سورة کی مقصد الابتلاء دا ابتلاء الانسان نبتلی انسان اللہ امتحان دا پارا پیدا کرد دنیا کی انسان پہ امتحان کی دے دا خبر یاد ہے د امتحان دا پارا قانون دی چی اللہ تعالی بتعالی وسائل در کی نو غگون استر کی در کڑی دی نو پہ دی بانی وسط دا خپل امتحان پی جانی جرا مال سکول پکار دی اللہ تعالی وجہ دا امتحان ما پہ ہو کنو یا بدا کامیابی شکر گزار بیا بنا شکر پہ دنیا کی سوچ نہ شکر کی اگر ناکام شو نہ غد پر سر مدرسین استل ندی اور دا غد پار دے اور کی اللہ جی اللہ امتحان پہ بل قسم او چا چے شکر کنو جنت تے بوجی جنت تفصیلات با بیان کی دا امتحان اللہ تعالی پدی بندہ بنی کی پتش بارہ کی کی دا امتحان دا تایید دا مضبوطول دا پار اللہ قران را لے گلے دا قران تا تر وقت دا امتحان را دی دا امتحان دا پار تیارے با کم اوقات کی اوقات اللہ خود سار وقت دے شپ دا مختلف اوقات دا اللہ تعالی درکڑی پدی کی دا اللہ ذکر و بندگی طاعت عبادت کوا نو دا ستاد امتحان دا پار تیاری دا لگا سنگ چی او سڑے پا مدرسے کی یا پا اسکول کی اگر تا چھٹی ور کڑے شی چیزی تاسو بدی کی تیارے امتحان دا پارا ہوکی پلانکی ورز بین کوئی امتحان را روان دے بیا با جائزی تقسیمی گی او کوئی چوک ناکام شی بیا بگوری شروع دا مدرسے ہیں نو مکین خبر مولا ور کی وقت مولا ور کی نا اللہ تعالی قشن وقت در کڑے دے سی شی ہوکی پلانکی کتاب بول ولی نو دلتا اللہ مانگتا وجز ما بندگی ہوکی قرآن ہوا یا کنہ ان نظان وساتا دا شپیر آپاسی کا اللہ تعالی تا وجاڑا ذکر دا اللہ وکا اللہ تعالی تا اخلاص اختیار کا کلی کلی بندگیان تا اللہ تعالی اشارہ کی لنډ دا وای ال ابرار ځان نه جوړ کا ابرار څه ته وای یو نیکی نه فارش په بل کې ورننه او زجدای نه فارش به په بل کې ورننه او تر مرګ پر اندس په نیکی په دې لړکه بس وسې داستا کامیابی ده په دې سره بت په امتحان کې کامیاب شي او زه ته بوره شي ډیر خوله سره ده دا هم انسان ته ډیر ښه ست تصور ورچي ډیر انسان غفلت کې دی هغه دې نه خبر نه دي چې مونږ په امتحان کې او الله تعالی وای په دې کې بعضی خلک دي چې هغه بتالین دي سس هغه به تام د کار ورانه ای چې راځه پرې د امتحان سبا ګورو الله ولا تطیع آتی منو که برده دی مجرمان خبر و نمانه تیاره که جدیت سره کوشش که و لگه و سیگه ده ده غزالیمان و خبر و گرله و نمانه سوری ده هر آقا صورتو که نبیه سان بده جمعه پا سار دویم رکات که لسته پا اول رکات که صورتی علی بلامی مسجده پا دویم رکات که ده صورت بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا یقینا راغلی په انسان باندې یو زمانہ حین یو وخت من الدهر د زمانه لم یکن شی مذکورا نو دا یو شی یاد کړی شوی دا چې کله په جنت کې پروت کالبوتو چا تذکرې نه کولې داسې زمانہ و انسان نو په دې دنیا کې الله تعالی د خټې نه پیدا کړ او په جنت کې پروت چا تذکرې نه کولې بیرست الله را پیدا کړ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا يقينا من پیدا کړ انسان د نطفه نه امشاج ګډه وډه ان د سړیو د خزي نطفه یوزیش دینه می پیدا کړ نبتليه امتحان کو په د باندې امتحان د پاره مو پیدا ای فجعلناه سميعا بصيرا ما وګړه دا اوري دن کې لیدون کې اوس کې سړی وګ نه ای او لیدل نه ای وېس باندې پویږي نه بیا الله امتحان کې ناچ وګ اوسته کې د پاره مو امتحان کې چولې ګوره د کائنات ته وګوره قران ته إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا امتحان کې قانون دا چې مخکې به سبق ویلې نو بیا به امتحان کوي الله دلته وایي یقینا موږ هدایت کړی دی دې انسان ته لاره مې ښودلې ده اما شاکر نه غلاره مې ورښودلې ده په فطرت په عقل او په کتابونو خپلو الله هدایت په دې درې طریقو کړی دی کتابونه هم رالیږلي پیغمبران عقل امرا کړه د فطرت نو دا به یا شکر گزار یا به ناشکر کفر کافر ته وای ناشکر ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا نو ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا یقینا موږ تیار کړی کافرانو لپاره زنجیرونه په خپو کې واغلالا توقنا د دې په چټونو کې وسعيرا اور ګرم تیار کړی د بدن لپاره دا خو ناکام خلک شو اوس کامیاب خلک بیانې الله ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا یقینا غډیر نه کان چې خپل زندگی ټول الله توقف کړی دی بس کی من کاس دا ګلاسونه نه کان مزاجها کافورا چې دا غي ګډون د کافور چینه نه دی د کافور چینه وبو بګ الله شول عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا دا چینه ده چې سکل به کوي د هغې نه بندګان د الله او روانوي به هغې لره په روانوي د دې په خوښه به روانه کړي دې خوی بوزي که دې خوی بوزي یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا داغه خلق دي چې پورا کول دی نظر لا نظر به چومه به پورا کول نظر د الله احکامات هم به وای وای خافونه یریدل یوم انده غرض نه یریږي کنه شر مستطیر چې دا شر ډیر زیات قیامت نه یریږي او نظرونه پورا کوي او د الله بندگی کوي دغه خلق رب الله د جنت او شراب ورکي و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا داغه په امتحان کې د کامیابی غشینه مونږ ته الله راکړي او دی طعام ورکي طعام سره د محبت د دې طعام نه مسكين ته مرګ یتیم او قیدی ده طعام څخه محبت دین مال څخه محبت ده خو به مسکینانو یتیمانو قیدیانو غریبانو لور کی او دا وتوی انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا انما نطعمكم لوجه الله يقينا بتاسو قران قرو د الله د مخ د خاطر لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نغول استاسو نه بدل الله او نه شکر دا نغول چې موږ به سره کی او نه دا غول چې موږ صفات وګ چې ډیر ښه سره يم موږ یری ګد خپل رب نه دا غورز نه عبوسا چې تندیر اتری وې دي سړي او کمتری او ډیر شدید ورز تندې به درا تریو کې مطلب ډیر به خپګي کمتری سخت تو شدید او طويل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم دا بندگان بشکر الله پاک دا شر دغه ورځ ولقاهم نظرة وسرورا او ولورک تازگی په مخ کې او سرور خوشحالي په زړه کې لقاين الله مخ کې ولور کړی مخ به تعزیز ربه خوشاله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا او الله بدل ول ورک د دیو د صبر د وجنه جنتونه اوري خم دی جدا صبرونه کی بدی الله ول دا ورک دا اعمال متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متکین فی علی الارائک دی په تکیه لګوي پای کې په د ناوی په کټونو باندې ارائک جمع لري کتن د ناوی کټ وای چې ناوی په کی وی دی په نینی پای کې نن مر او نه یخنی ان نه به ګرمی نه به یخنی و دانیه علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا او را قریب به په دی باندې سوري داوی و ذللت تابع کړه شی به قطوف و غونچکونه دای تذلیل په تابع کېدل دا مې به څه وړاندې ځای کې نشي دی نشي راشو کول نشي به ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا او ګرځولی به شي په دې باندې لوښي د سپینو زرو او ګیلاسونه چې د شیشو نه به جوړي قواریر من فضه قدروها تقديرا او دا شیشې دي د سپینو زرو عجبه دا سپین زرو شیشه نه جمع کی هلته به دواړه الله جمع کړي قدرو هدی باندې اندازه کړی تقدیر په اندازه کولو د نډيري به شراب او د وبه باندې چیست ځای عاش او د شپ باندې چې کمی چې بیمار نشي دا چې ګل شنو به جدید د موړوالي مطابق به ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا سکولې به شي په دیو باندې نور کولې به شي دا ګل شنو چې دایسه ګډون زنجبیل چینه ده زنجبیل شوند ته وای ادرک او د جنت بیل قسم شوند أغبك الله جولي عينا فيها تسمى سلسبيلا بدي جنات كده وداغي نم دي سلسبيلا سلسبيل نمو لكي خود لكي سلسبيلا من حسن الجري كستر وانا خلي ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا صدب اختور زامن او گرزي باب بديو باندي ولدان ما شمان مخلدون هميشه خدمت دپاره اذا رايتم کله جته ویني حسب تم ګمان به بګي لو منصوره مل غلي خوري وري يوم الغلا ده بلا مل غلا سپين کي استه خولي دای خادمان دي دونه خولي واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا نو کله جته نظر واچي په دي جنت رايت ته به ویني نعيما وملكا كبيرا نعمتونه غټه باشي به ویني دا غټه بچی سره د دنیا په دله کې ورځ باندې ځای کې ډېر لوی تاوان و عالیهم ثياب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا د پاسه په دیو باندې جامې د ورېخمې شنی و استبرق غټ ورېخمې مې سره کالر وغیرہ کې غټ ورېخمې استعمالوي وهلوا اساور او دی ته ورواچ وي چې بنگړي من فضه د سپینو زرو او سکیبه په دیو باندې رب د دیو اغسکل تهوراً پاک ان کی شراب آغا شراب بھی تهور چی پاکی دی سینہ با پاکی گڑا بولا پاکی اللہ بے اولا ورکی بعض جنتیان تا اللہ پاک پر لاس بانے ورکی دا دیر غٹ کرامت دیر دیر لوی عجیب خبر دا چا اللہ اولا ورکی ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا یقینا دا جنت چی دی داستاسو بدل دا دنیک عمالو تاسو امتحان کی کامیاب شوی دا ہی بدل والے جائزہ واخل استاسو عمل قبول کرا شوی دی اللہ تعالی دا سعی کوشش تا وی تاسو دا جنت دا پارا کم کوشش کا اللہ تا قبول ہو وز دا دی امتحان دا رایا دولا دا پارا اللہ قرآن را لے گلے دا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا دلتیم قرآن و آخرت بیج جمع کرتا گورا آخرت مخی اس قرآن یقینا من را لے گلے بتا قرآن تنزیل برا لے گلو فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا فصبر كوا پیسلی دربتا چا اللہ چا پیسل لگئی او تابداری ما کوا دا دیونا دا گنانگار او دا کافر یا دا گنانگار یا دا کافر یعنی ار یو چیوی دا خبر ما منا اغا بتا منا کئی دا قرآن دا بیان نا دا آخرت دا تیارینا زکا سس کلگ دی اغا جاہلان خلگ دی پا امتحان نپوی نا دا یو خبر بنا منی امتحان نہ خلق کر بعض خلق ہڑی کن امتحان دے پر تیاری دا مخ اعمال مو اس دام دی وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا او یاد و نم در رب ستا سبا و بیگا سر کی مل یاد و پسار مان زو ذکر بانی ما ذکر کی یاد و ما خام پوری و من اللیل فاسجد له وسبح لیلا طویلا و من اللیل فاسجد له د شپې په یوه حصه کې مله د سجدی لګا او سبح لیلا طویلا او پاکی د الله یو د شپه نبی رسول الله پاکی ګډه ګډه تهجدونه به کول رکو سجده کې به اسکار کول اندسی به کول شپه مرونه کوا د ټوله غفلت کې متیا راو په دې اتنه من ډیر لک خلک عمل کوي اکثر شپه په غفلت کې تیرې چې په خوراکونو سکا کوي ول دوه یو بجو دشي اسار نه وخت را پاسي د سجدی لګ امتحان لږ پیدا نه دي ان ها اولاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا تاسو چې کوشش نکئ کنه دا یو خبره ما منه ځکه ان هؤلاء دا کافر خلق يحبون العاجله من لرید الدنيا اسرا ويذرون بريدي وراءهم اخوا د شاګانونه يوما ثقيله هغه ورځ چې درنه ورځ را روان ده درنه ورځ په شاته را روان ده هغه ته نه ګوري دنیا سي مينه په دې وجه قلاري ودی د دنیا محبت څه ته وای شپې خوبونه کول د ورځې کارونه کول او چکرې وال دا د دنیا سره محبت او د آخرت سره محبت دا دی چې په دې اوقاتو کې بندګي د الله سره وکړي د آخرت لپاره تیاری وکړي د ګناهونو نه ځان وساتي نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ما ديو پیدا کړی دي او ما مضبوط کړی دي اندامونه د انسان د اندام غره او یا تیا کال پوری وی دنیا کې کې یو میک دی او د پړی پوری وترل او د وسپنې پړیو غره کال پس باغه ماتي لیکن د انسان اندامونه تیا نوی کال پوری رو جوړي الله مضبوط کړی دي کنه ډیر نری نری واړ واړ رګونه دي ودا شئنا بدلنا امثالهم او کله کوم غوړو بدل بکو د دیو په شان تبدیلا په بدلولو سره دیو بل لري کو دیو به نور راول ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان هذه تذكره بهدا جمله رااله فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان هذه تذكره يا كان دا قران او دا سوره عبرت يهداشت تاسو ته خبر يا دي چې تاسو د پیدي دي نو کده چا خو خو پر رب ته دلاره ونيسي الله تعالی دلار نیول په ایمان او په عمل صالح په دغه اعمالو باندې الله تعالی ته ورمنډه وکړه چې کامیاب شي په دې امتحان کې او به فرمایي غواره د الله د ارادې نه بغیر کار نه کیږي هغه الله ته عاجزي پکې کې و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما او تاسو اراده نشی کیدلې د دې نیکی مگر چې الله دلې وغوړي نو الله بستانه ایمان او نیکی دې بدن نه بدراوځي او چې الله دلې اراده نه کړي کنه کتر سونه او خیار شي په همدا کفر کې به پروت یا په دغه جرمونه کې به پروت ان الله کان علیم حکیم یقین الله تعالی په یو ذات د حکمتونو والا دی بندگان پیژنې هغه ذات چې څوک لایق دی څوک نه دی یدخل من یشاء فی رحمته والظالمین اعد لهم عذابا الیما او ظالمان الله تیار کړی د درناک عذاب بعض خلک الله خبر رحمت کی سوچ لایق او دا کم کسان چې نه داخلي دا ظالمان دي ظالمان الله درناک عذاب تیار کړی الله سبحانه وتعالى تم خبر رحمت کی داخل کا او دا ظالمان په سب کې مغمرا والا یا الله وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.